imani yangu ni kwamba umeshinda salama salimini mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili ambayo tunaanza na muhtasari wake. Kuanzia Jumatatu kunaendeshwa sensa ya wafanyakazi wa serikali katika taasisi tofauti. Katika baadhi ya mikoa sensa hiyo imegubikwa na changamoto tofauti, mtasikia katika taarifa hii. Na huko mkoani Karusi kwenye shule ya ufundi Itabe kuna ripotiwa uhaba vifaa vya maabara. Mengi zaidi ni katika taarifa hii, na katika taarifa hii pia tumekuandalieni tetesi za soka. Kwa haya na mengineyo, karibuni. Jina langu Moise Misago, mitambo yaongozwa na Serafine Hakizimana. Isanganiro. Habari kamili. Kumeanzishwa Jumatatu nchini kote sensa kwa wafanyakazi wa serikali. Harakati hiyo inafanyika kwenye ofisi za serikali. Sensa hiyo inalenga kuwakagua wafanyakazi wote wa serikali kama ilivyo katika tangazo la Wizara ya Kazi na Wafanyakazi. Sensa hiyo ambayo inaendeshwa kwa mfumo wa kidijitali itadumu kwa siku mbili kuanzia Jumatatu hii. Na huko mkoani Gitega, hitilafu za kimitambo pamoja na ukosefu wa simu ambazo hazipokei baadhi ya program ni changamoto zinazokabili operation ya sensa kwa wafanyakazi wa serikali. Mengi zaidi naye Omer Nduayo. Kwenye shule tulikopita, walimu wakuu walikuwa mbioni wakiwasajili waajiriwa walionao. Kwenye shule ya msingi Rutegama, saa 3:20, kiongozi wake ametufahamisha kuorodhesha walimu wawili tayari, huku ikimgharimu dakika 30 ili kufanikisha operation hiyo kwa mwalimu mmoja. Hata hivyo, mwalimu mkuu huyo ameipasha Radio Isanganiro kuwa na hali mbovu ya mtandao, kwani mahala anapoendeshea kazi simu yake haimundu vizuri mtandao, hali inayokawiza operesheni ya sensa. Kwenye shule ya msingi Msinzira ya kwanza, mida ya saa 3:57, mwalimu mkuu anatujuza kuwa alikuwa bado hajasajili mwalimu hata mmoja, sababu zikiwa kwamba hata fomu alizokuwa amejaza tayari amezituma bila mafanikio, kisa mitambo na mtandao mbovu. Hali inamna hiyo pia kwenye shule ya msingi ya Msinzira ya pili, kama kwenye shule ya msingi ya Rukundo ambako kulikuwa hakujasajiliwa mwalimu yeyote, kisa utaalam na mitandao. Walimu wengine waliozungumza nasi wanaeleza simu zao kutokuwa na uwezo wa kupokea programu halisi za zoezi hilo na kuamua kukodi simu zenye uwezo ili wafanikishe kazi hiyo. Viongozi hao wanaeleza kuwa muda wa siku mbili waliopewa hautoshi kukizingatiwa changamoto zote hizo zinazowakabili, huku fomu wanayojaza ikiwa ndefu. Wanataka muda uongezwe. Zoezi hilo la kusajili waajiriwa wa serikali nchini kote lililoanza Jumatatu hii litamalizika Jumanne hii. Shukran Omer Ndua. Na kiongozi wa mtaa anateuliwa na gavana au meya wa jiji kwa ombi lake kiongozi wa tarafa, baada ya kuendesha mkutano na baraza la madiwani la tarafa husika. Kama ilivyo katika sheria ya utawala wa kitarafa ya April 2020, miongoni mwa majukumu ya kiongozi wa mtaa kuna kutekeleza miradi ya maendeleo ya tarafa. Sheria hiyo inaagiza pia nafasi ya katibu mtendaji wa kudumu wa tarafa. Romuald Niyabivuze na mengi zaidi. Katika sheria hiyo iliyosainiwa Februari 19 mwaka 2020, kiongozi wa kata anateuliwa miongoni mwa raia wazaliwa ama wakazi wa kata husika. Kulingana na kipengele cha 60 cha sheria hiyo, raia wakazi ambao si wazalendo wanapaswa kuwa wanakaa katika kata hiyo kwa kipindi cha miaka 3. Hatua ya kung'atuliwa kwa katibu kata inachukuliwa na 2/3 ya baraza la madiwani. Majukumu ya katibu kata ni pamoja na kufuatilia karibu utekelezaji wa miradi ya tarafa katika maeneo yake, kufikisha ujumbe kwa raia unaotoka kwa viongozi wa tarafa. Aidha, kiongozi huyo anapokea madai ya raia wake pamoja na shughuli nyingine anayopata kutoka kwa katibu tarafa. Sheria ya uratibu wa uongozi wa tarafa inaonyesha kwamba baadhi ya wafanyakazi wa tarafa kuna katibu wa kudumu. Katibu huyo hukaimu kiti cha mkuu wa tarafa akiwa na majukumu mengine. Kama katibu hayupo, majukumu yanatekelezwa na mshauri mkuu wa tarafa anayehusika na masuala ya kisiasa na sheria. Katibu mtendaji pamoja na washauri wa katibu tarafa wanalazimika kuwa na shahada. Katibu huyo anaidhinishwa na baraza la madiwani akipendekezwa na kiongozi wa tarafa. Shukran Romuald niyo abivuze. Na katika ukurasa wa elimu ni kwamba uhaba wa vifaa vya maabara pamoja na masalio yasiyo mazuri yaripotiwa na malazi yasiyo mazuri yaripotiwa kwenye shule la upila kiufundi kilimo na ufugaji Itabi mkoani Karusi. Desire Ngenda Kumana, mkurugenzi wa kiufundi kwenye shule hilo, anasema kwamba uhaba huo unapelekea wanafunzi kwenye shule hilo kutopata ujuzi wa kutosha. Anaitaka wizara husika kuingilia kati ili shule hilo lipatishiwe vifaa hivyo. Daima na ukurasa wa elimu ni kwamba uhaba wa walimu walibobea pamoja na ukosefu wa vifaa vya kutosha ni baadhi ya changamoto zinazokabili vituo vya kiufundi vinavyopokea wanafunzi wa darasa la 9 ambao kufuzu mtihani wa serikali wa darasa hilo. Msemaji wa wizara ya elimu na utafiti wa kisayansi anaona kwamba baadhi ya wazazi pamoja na wanafunzi bado kutambua umuhimu wa tasnia ya kiufundi. Libwar Bigrimana anawataka viongozi tawala pamoja na wazazi kuhamasisha wanafunzi kuhusu ubora wa elimu ya kiufundi. Tumsikilize. Ikibazo cha mashure y'imyuga ni kibazo twavuganye ko kenshi mu bushikiranganje twaravuze neza yuko mwisanzwe. Swala la shule za ufundi lilijadiliwa mara kadhaa wizarani. Tumebainisha kuwa vituo vya ufundi ni mpango wa serikali. Tangu mwaka 2010 serikali ilinuia kuepukana na hali ya watoto kurejea nyumbani kisa amefeli mtihani wa kitaifa maarufu concours national, badala yake apate fursa ya kuendelea na elimu ya ufundi. Maana imedhihirika kuwa nchi zilizoendelea ni kutokana na ufundi. Lengo letu lilikuwa kumpa elimu atakayotumia atakapofika nyumbani katika maendeleo yake binafsi pamoja na taifa lake. Hakika karibu nchini kote tarafa zimechangia kwa ujenzi wa shule nyingi, lakini baadhi ya watu hawatambui umuhimu wa shule za ufundi, wakichukulia mtu anayefuata elimu hiyo kuwa ameshindwa na masomo. Wakisema ufundi wanaelewa ujenzi, ushonaji ama kilimo, lakini taaluma ni ya aina nyingi. Ukizingatia inaweza kukuendeleza kuliko aliyesoma chuo kikuu. Tunatolea wito watoto na wazazi kutambua dhana ya ufundi kuwa unamwezesha mtu kuwa na maisha bora hata na kwa nchi. Wize neza uzotuma ubaho neza ni gihugu kikatodra akoyo. Bwana Libwar Bigirimana anazidi na kusema kwamba serikali inajikita na kuboresha sekta hiyo, lakini hata hivyo anawataka viongozi tawala kutoa mchango wao kwa vituo hivyo vya elimu ya kiufundi. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Ikiwa ni saa 7 dakika 30 tuendelea na taarifa, ni kwamba zaidi ya bilioni 3 laki 8 sarafu za Burundi ndicho kita cha pesa zilizopatikana kwa wafugaji wa mikoa ya Ngozi na Kayanza kwa kuuza maziwa kwenye vyama vya ushirika vinadhaminiwa na mradi Prodefu wa kwanza unadhamini katika sekta ya kilimo na ufugaji mnamo miaka 10 ukifanyia kazi katika mikoa hiyo. Yamefahamishwa na msimamizi wa mradi huo Jumatatu hii mkoani Ngozi katika warsha ya kukamilisha mradi huo katika mikoa hiyo. David Nzisabira anasema kwamba mabonde pamoja na vijiji viliimarishwa, hali ambayo ilisababisha ongezeko la mapato ya kilimo. Anawataka wananchi walinufaika na mradi huo kuhifadhi vema msaada waliopewa. Na katika ukurasa wa biashara ni kwamba mamlaka kukusanya mapato ya serikali OBR inawataka wafanyakazi wa sekta ya utalii pamoja na hoteli kufahamisha na kulipa kwa muda kodi na forodha na kuepukana na magendo na kutumia hati bandia. Wito huo ni wake Stani Ngenda Kumana, msemaji mamlaka hiyo, katika mkutano na wamiliki wa hoteli Jumatatu hii. Kwa upande wake, Augustin Niongoma, mwenyekiti wa shirika la wafanyakazi wa sekta ya utalii na hoteli, anatupilia mbali matamshi yasemayo kwamba kuna magendo katika sekta hiyo na badala badala yake anamtaka msemaji wa mamlaka ya kukusanya mapato ya serikali OBR kufunga hoteli zote ambazo hazingatii sheria katika utendaji kazi. Anaomba ushuru wa nyongeza uondolewe kwenye baadhi ya biashara kama ilivyo katika nchi zingine. Daima na ukurasa wa biashara ni kwamba kufuatilia namna biashara ya kitaifa na ile ya kimataifa inaendeshwa pamoja na kuunganisha shirika Sobujea pamoja na Air Burundi ni mojawapo mwa yale wizara ya biashara viwanda inatarajia kutekeleza. Yamefahamishwa na waziri Imakile Ndabaneze alipokuwa akiweka wazi yale alitekeleza katika msimu wa kwanza mwaka huu. Anathibitisha kwamba yaliyotarajiwa na wizara naongoza kwa ujumla yalitekelezwa. Ametahadharisha wafanyabiashara ambao hawaheshimu bei na kwa mipango na serikali. Amezidi na kusema kuwa wafanyabiashara wa simenti ya Buseko waliofungiwa maduka yao watafunguliwa baada ya kulipa faini waliotozwa sawa na 500,000 sarafu za Burundi. Na kwa kuhitimisha taarifa ya habari ni kwamba timu za mpira vikapu kwa vulana Rukinzo pamoja na Gakosmos ndizo zilifuzu kushiriki mechi za finali ya michuano ya wahanga wa Burundi. Ama kwa upande wa wasichana, finali itachuana kati ya Muzinga na Gender Light Club. Mengi zaidi naye Jamari Vyane Ngenda Kumana. Mwishoni mwa wiki tuliohitimisha kulishuhudiwa michuano ya wiki ya saba katika mashindano ya soka daraja la kwanza. Siku ya Ijumaa kwenye uwanja Intwari, timu ya Muzinga haikufua dafu kwa kucharazwa na Flambeau du Centre magoli 4-0. Kwenye uwanja huo huo majira ya saa 10 timu ya Vitalo ilishuka dimbani kuchuana na timu Kayanza United ambapo Vitalo ilifanikiwa kuilaza Kayanza United magoli 2-1. Siku ya Jumamosi timu ya Interstar ililaza Royal FC magoli 2-1 wakati ambapo timu ya Atletico Academic ilitoka sare ya magoli 2-2 na timu ya Olympic Star. Jana Ijumapili timu ya Skarjeshi Burundi Sport Dynamique ilikwamishwa na Rukinzo kwa kucharazwa goli 1-0. Timu ya Aigle Noir ikaitambia Buja City kwa kuimenya magoli 4-2. Wakiwa mbele ya mashabiki wao Message Ngozi walifanikiwa kuikwamisha timu ya Lezelefa kwa magoli 2-1. Kwenye uwanja Ingoma mkoani Gitega, wenyeji Musongati walikaribisha timu ya Bumamuru na Mutanange ukafikia tamati timu zote zikiridika kutoka sare ya magoli 2-2. Katika michuano ya ligi ya wanawake walikuwa wanafikia wiki ya 3. Timu ya Fofira PF iliicharaza la Colombe FC goli 1-0. Timu ya Rainbow ikitoka sare tasa na timu ya Ubuntu Women. Timu ya Arena Stars New Gaze ilicharazwa na Pepe Buyenzi magoli 2-0. Habari nyingine iliyogubika vichwa vya habari za michezo mwishoni mwa wiki tuliyohitimisha ni mashindano katika mpira wa wavu volleyball katika kombe la Mashujaa. Timu ya Askari Polisi Rukinzo na Gakosmos ndizo ambazo zitachuana katika hatua ya finali. Katika michuano ya hatua ya nusu finali, timu ya Gakosmos iliondoa timu ya Mikale kwa seti 3-1 huku Rukinzo ikiiraza timu ya Muzinga seti 3-0. Kwa upande wa wasichana, timu ya Muzinga pamoja na Gender Right Club ndizo ambazo zitakutana katika hatua ya finali. Shukran Jamari Vyanengenda Kumana kwa uchambuzi wako huo wa soka. Na hadi hapa la ziada sina isipokuwa tu ni washukuru nyote ambao mmetega sikio. Nimshukuru pia fundi mitambo Bi Serafine Hakizimana. Kwa herini.